أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل انزل سما سفارا 31 نمبر آيات. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. مخ کے آیاتوں کے انسانی حقوق داغے متعلق ہدایات راغلن. دے ہدایات سلسلہ کی دا جاہلیت دا زمانے دا یو غلط رسم مخلی لے زمانے جاہلیت کے بعد خلق ہوا خپل بچی دا پیدائش وقت کے مرکول خصوصاً جنکے بے وجلے دتی یری بے وجلے کہ پتی والے بخرچ کی گی تو دا تم رنوے بار پما والے راضی جا سے نشم برداشت کو لے کل بے دا سے یروا زان لخوراک نشم پیدا کو لے لو بچو لے بس خوراک ورکم موجودہ وقت تم رہ غریبی رہا کہ زقفل و زان لخرچ نشم پورا کولے کہ بچی پیدا شا ہوئی برد اقوال سبکم اور اچھا بتا یا روا اس وقت خوزا اسود حالیم خفرات کاتشتا و زمانہ قصد بودا شم کمزور بشم و دا بچی بخورات بواری و دین بسوک رد اقوال کی زقو نشم ورکولے و دا دیدوال دا فارا چوچا جدا آیاتنا اللہ پاک سورة الانعام کی اتم سپارہ کے اللہ فرمائے ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم 151 نمبر آیات سے نحن نرزقکم وایاہم. اور سورۃ بنی اسرائیل کی وہی ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم. کیا سر سے موجودہ وقت کے مال وغیرہ نہ ہو زال نہ نشم پورا کولے بچوں نہ بسور کم نہ اللہ لا تقتلوا اولادکم من املاق دا غریبے نہ وجہ بچی وجہ ماں تمہیں زغری بے زان لنشم پیدا کولی بچے والا بسوار کم وی لا تقتلو اولادکم من املاق دلوگی سنگی دا فقیرے دا غریبے دا وجو بچی موزن ہے نحن نرزقکم اللہ وی تاصل امری دخدرکم و ایاہم کی بچی دی پیدا شغیل امری دخدرکم تاصل امری دخدرکم و ایاہم بچے والا امری دخدرکم. او چه دا پل حال خلاصا رسشتا خلاصنون که وقت بچوله بسوار کوما دا غریبه یرنا که بچی بکن شنو غریب بشم و دا غیر جواب دی بنی اسرائیل آیات کره لا تقتلوا اولادکم خشیت ابلاغ دا غریبه دا یره دا فقیره دا یره بچی موزنا بچوله بمرزق سوک ورکی اللہ وی نحن نرزقهم اول بچی آز دے بچوله بمرزق ورکو و ایاکم اتاسل اندر کو یره گا ما او سم یره گا راسل کی وقت ما یره گا تدوال زمانو سی موار اللہ رزق ورکول والا اللہ لے بل سوکا رزق ورکول والا نہیں تاسلام رزق ورکول بچو لہو اللہ چکم مندلا رزق ورکی بچی دادن فیناشی لأغویل با ام اللہ رزق ورکی وکم مندلا چی دا اغف زیمہ بانے بان بچ وغیرہ وی وفی مندلا اللہ کون رزق ورکی چی دا اغف بان بچ تنے رشی چی کم مندلا نور خلق امداد کئی اللہ بے بندل زیر رزق ذکر ورکی چی دتا دانوری ور پغار کری چی غریبانان سر امداد کی دو دل اللہ رزق زیاد ورکی بے بخفل ضرورتن پورا چی آدانور و غریبانان ہو یو حدیث مبارک کے راغل ہوئی انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم تاسو سر امداد کولی شی تاسو سر رزق در کولی شی تاسو در کمزور پا وجہ بچی کمزوری ری در دے بچو پا وجہ تاسو در اللہ رزق در کئی چیتا در چاہ امداد کے ارہ کمزور پا برکت تا لر اللہ رزق در کئی چی دیکن مال بچے دار سریتا در رزق ملائی گی نو دے دے سوچ کی دا دا دے دے کمزور و بچو پا وجہ دے تا اللہ رزق ورکی نو دا قرآن پاک دے ارشاد تو گورا دنیا پا یو غم کی مبتلا را وی دا دنیا آبادی دیری گی اور اس تو مدی سخری نو خاندانی منصوبہ بندی ضبط تولی دے لے رواج ورکم بتا دا جہالت یو خبر را دا رزق ذمہوار دا مور پلا دے زان نگری دا رزق ذمہوار دے اللہ اگری او بچی چی سونا دیر روڑی شی روڑی و دا دی یری چی سوک بچی وجنی و دا جاہلیت ذہن دے دا دا کافر قوم دا طرف نا سا مسلمانان و ملکون که دا رواج شروع شده کافر قوم نا دا مسلمانان و پا ملکون که دا خاندانی منصوبه بندی و غیر ذات تولید چلی که دا مسلمانان و نسل زیاد نشی سمرا دیری گی خو مسلمانان وزیعتی گی دو دوی دیری گی دا دا دیری ای بچی بن که بچی دو ہی اچھے دو بچی پکار دی خلک دو بچی پکار دی تطور نا اس کے اس بندہ دو بچی روڑا لو خاندانی منصوبہ بندی بانے عملو کو اور بلے اس کے سوخہ چیرا دے پلانا مڑیشی بس سبا کہہ لکھا رکلو کی سرگی تخت تخت کوا نور نہ رو رہی خطشو در آتون کی وقت غم نہ سوا در پیغمبر علیہ السلام زمانہ دیر در غریبے زمانہ وا دمرا در غریبے کی اوترے بمرشن کفن دے بکرانو یو سادر اونو چه سر دیتی پچی خطیب اخکاره دی چه خطیب اخکاره دی سر دی اخکاره که نده پیغمبر علیه السلام بوید سر والا پچی تقوال و آقاوها که دقی غریبه دار که پیغمبر علیه السلام نگیدید که گوره بیر غریبانه دی بچی رو نره مروره بچی دی نیدی ویلی اقل وقتی رو دیر دیر بچی رو نره زبان اومد پا نیروانی فخر قومه اس کو ارس دیر دیر دی نہ اس والی یعنی گی کہ بچی لگ پکا دیا بے بے پروری سنی شو تربیت بے ہونی شو انتظام بے ہونے کی موسیٰ علیہ السلام پکوہ تور باندے تا اللہ پاک سرا رمبنے خبری شوی دی نبوت و تبلو شو آدھا وقت دی دی اگر پا زنگل کی پریخ ہو دی اور دا پارا بارا کلے اللہ و فرعون تلار شا بخواہ دی دی را سر اللہ دا غیب سکی فاللہ پاک وقا دا ونوی دی دی دی دی سزی موارد امسا و سروا دا غار یو غٹ کانی ویدا اوا کہ وی وانا کانی مات شنو منز کبل کانی روات ویدا کانی اوا پام سای وار تا مات شنو پاکی منز کبل کانی روات ویدا کانی اوا کہ پام سای وانا غم نال سنا گئی کہ منز کی او حیوان دے ورکوٹی چی جیل پخلے کے شنا پانی دی ولی را اور ذکر کئی لی اغی اللہ لحمد سنا کہ زمان مسان و تمالوم لے مالا دیز ہے پر رزق را رفی او اغی اللہ لحمد سنا چیز و تیار رزق ایرے جملے چرے اوگے پرے نخود رب موسیٰ علیہ السلام انہیں چھے پر ادرے کانوں کے دانا نا لیکن جی پر رزق اللہ اور تین زمانہ کی بھی زموار بنی تو بس کوئی شو فمخ فرعون تلار بی بی پدے پاتے شو بی بی پلار کروا پس لاما دفلار کور نیز دیو اور دا فرعون علاقہ لرے وا موسیٰ علیہ السلام دے لرے علاقے تر آگے اور اگر تقلے لے کے ورواتے کی خاوت لے لار اور تفلار کر اللہ آشا اللہ زور کے ورواتے بغیر رزق زموار اللہ نے وما من دابت فی الارض الا علمنا رزقها فاللہ رزق دے فلاران بھی یری گی لیچی فمنگ رزق دے فزان لگے چھ پیدا کولے دو بچو لے بس پیدا کی تعلم آ پیدا کی بچو لے بس اللہ پیدا کی خانہ دا بھی منصوبہ بندی پس مدا دا کافر دا وطن ندا خبرہ دا مسلمانان وطن ترالا کدو کافر ترا لے گلے اگوی پکل وطن کی خانہ دا بھی منصوبہ بندی ندا کہے اگوی بچی جو آتائی او دا مسلمانان بچی کمائی منصوبہ بندے پس مدا کہ اللہ سونا بچی درکی دو درکی دو خوشحال شفے بچی دو خلیہ نعمت سے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَوَجْنَ اَقْفَلْ بَچِي دَيَرِ دَغَرِبَيْنَا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ مَنْ رَجَقْنَ وَرْكَوْا اسْتَاسُنِ بَچُوتَهُمْ أَوْ تَاسُتَهُمْ تاسو تم رزق در کو او تاسو بچو تا هم رزق در کو ان قتلهم کان خطا کبیرا بے شک وجل دا بچو کان خطا کبیرا دیر نو یا خطا و گناہ دا بے رحمی دا بچی وجل جائز نہیں دا مور پا گیره چی دا یو ماشوم سلور میاشتی شوی عمر پورشی و دا که روح ورواتی نشید دا جنده انسان دی دین فتقی و داکتر علاج که و دا بچه ساقطه و غرزی دا داکتر هم قاتل دی گناه گار دم قتلو که او دا مور پلار که غرزی دا دیم قاتلان شو سلور میاشتی پس پا که روح چولی شوی جنده انسان دی و دین جایز دی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا بالذكيك ما زنا طرفتا زنا بالذكيك هما انه كان فاحشه بشك قد بحيائك وساء سبيلا او دير ما كار الارض زنا کول خلوے کی رب نے خلیز دے وطن شک دا زنا کے کم مقدمات تھی اگے سب منی دیکھے گا دادا بے حیائے کار دے زنا بے حیائی را او په انسان کې چې حیا وي دې به د ګناه کارونه نه کوي. حیا چې چې لاړله نو بیا د ښو د بدو فرق نشي کولی، تمیز نشي کولی، فرق بیا کوي. حدیث مبارک کې اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، چه ستا نه حیا لاړه چې څه چیغه کوه. حیا یو رکاوټ و چې دا رکاوټ ته نه لاړه چې څه چیغه کوه. حیا شعبة من الإيمان. پیغمبر علیہ السلام فرمائی الحیاء شعبة من الإيمان. حیا د ایمان یوه شعبه ده. په معاشره کې چې څومره فسادات کېږي، جنگ جګړې کېږي، نو اکثریت به د زنا د وجې نه شروع، اکثریت جنگ جګړې مقدمې شرونه قتلونه دا به د زنا ده. چېرته به یو وخت کې د زنا یا د زنا ابتدایي کاروی شوي د هغې نه به جنگ جګړه جوړه شي. نو زنا ته نږدې کېږم مه. د یو پردی سړی پردی ښځې ته دې ګوري نه، یو پردی سړی پردی ښځې سره خبرې دې نه کوي، ملاوېږي دې نه. چې نظر یې وکړو د نظر نه پس به خبرې شروع کړي، د خبرو نه وروسته به لاس نږدې کړي، لاس ملاوېدو نه پس به روړو بیا سکارو لینا بر وقش نورم شروع کی. نو دا پردی زنانا سرا دا پردی نارینا خبر اتره مناسب نی. ها تیلیفون با لی ام نارینا زنانا خبر اتره دی نکی، د ټلیفون نه بیا مخامخ خبره به شروع شي، اول په ټلیفون خبره بیا مخامخ خبره، مخامخ نه رسو نور به نقصان وشي. نو دا هغه زنا ته نږدې کېدل دي. نو زنا کول خو لوی جرم دی، خو نږدې کېږم ما دا ابتدایي خبرې اترې، دا ابتدایي کارونه اورېدل قتل دا مه کوه. ولا تقربوا الزنا، زنا تب منیز دیکھے گئے، انہ کان فاحشہ بے شک دادا بے حیا کار دے، وساء سبیل و ڈیرا ناکار لار دا. بے شادی شدہ سارے و خدا کہ دی زنا کئی تو دا دیر بے جرم دے. او اسماننا او او ازمتی شادی شدہ زناکار بانے لعنت ہوئی. وہ اسمان او زمکی فشادی شدہ زناکار بانے لعنت ہوئی. پا جہنم کی لدے زناکار و خلقو شرمگاہ نمدہ سے سخاب ہوئی جی کہ دا جہنم خلق تاغدیل اللہ سے بتر شی پریشان بشی، اور دا اور پا عذاب با تو جہنم کے ندی رسوائی کے لیے بے عزتی دیتی ہے، دو زخیان بتے تنگی ندی للاسا. یہ اول حدیث مبارک کے رانے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی زناکار کے زنا کی پدر وقت دے مومن نہیں ایمان پکنی. زناکار دا زنا پا وقت مومن نی دن ایمان وطنی. غل چی غلا کی پا در وقت دی مومن نی، شرابی چی شراب کی پا در وقت دی مومن نی. بخاری مسلم کی دا حدیث را گلے، ابو داود شریف کی بیان دے حدیث و کتے نور وضاحت سے اغدا چتا جرمونه کوي نو دغه وخت کې پکې ایمان دی، ایمان یې د زړه نه بهر وتلي بار لرې ولاړ. او چې کله دوی د دې کار نه فارغ شي لږ پوسلی شي نو دا ایمان وروسته بیا پکې راشي ورمنوځي. نو دغه وخت کې دی د ایمان نه خلاص دی، چې دی زنا کوي، دی غلا کوي، دی شراب څښي، ایمان ته اوت غار ولاړ د زړه نه وتلی. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. زنا طرف کبھی دیکھے گئے ہما بے شک دان بے حیا کار وسا سبیلا ڈیرا نہ کار لارا. زنا یو طریقہ شروع کی یو نار یو طریقہ شروع شی وکدا طریقہ شروع شلا لیو بندہ دبل بندہ خزی تگوری بل بندہ بل خزی تگوری. پیغمبر علیہ السلام تے یو صاحب را گئی، پیغمبر علیہ السلام ترا گئی ویما تا دزنا اجازت پکا. پیغمبر علیہ السلام تو ما تا دا زنا اجازتو کا چه در مجلس که کم مرگری صحابه کرام ناستو دی سلی تا اون قتل و ویرا تا دا پیغمبر علیہ السلام مخ که تاسی بیاد بی گستاخی دی اکلا چپ شا خبر دا شپ. پیغمبر علیہ السلام دیر خکل اخلاق والا صبر والا یہ سری تو ماتا نزدیک نزدیر آشا خدا صاحب نزدیر آگے تو پیغمبر علیہ السلام پر اکی ناس تو پیغمبر علیہ السلام دیر اخیار دے ہوتا سرے کو یہی رسنا سیسنا خار وال تکول نا یہ ماتا نزدیک سے کی ناس تو ہوئی تھی دا حرکت اسکام اور سرا سالور سرا ستا خور سرا ستا ترور سرا سوکو کی ردا ستا خوخ ری. ستا مور ستا لور ستا خور ستا ترور کاغی سرا دا سکار سوکو کی ستا خوخ ری. نوی یا رسول اللہ اللہ ما ستا دا قربان کا شرم دا کار مرے خور چه زمان مور زمان خور زمان لور زمان تروس با کار شده. ببیا وقت پیغمبر علیه السلام فرمائی دا نور خلق هم دخپل و میندو دخپل و لوریانو دخپل و خویندو او دا تروریانو سر دا کار جائز نگل برداشت کئی اینا. بیا پیغمبر علیه السلام دعا اکلالا ویا اللہ دا دا گناہ معاف کی او دا دا زلط پاک کی دا شرمگاہ محفوظ دی. ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا دی دعا نا پس دا دی سلی دا حالت شو کہ او پردے زنانا طرف تا نظر اندلی کرے قتل اندلی یا کو اجازت واری کہ مالا دا دینا اجازت را وچی پیغمبر علیہ السلام وقت دعا اکلا وی دا پردو خود تا پور کم بیا دی کتل اللہ لی فتول مسلمانان رحمو کی تجید نظر حفاظت اللہ کی. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. زنا تمیز دیکھے گئے ہما بے شک نادا بے حیاء چاہ وسا سبیلا و دیر نا چاہ الارض. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا تقتل النفس موجنا يو نفس التي حرم الله اغنبت الله ذاك وجه الحرام كلي الا بالحق بدل فحق سري وجنا المسلمان وجل جائز لدي دا یو جرم عظیم او دا دنیا دا ہر مذہب خلق قتل جائز نگل دا دنیا دا ہر مذہب خلق قتل تنا جائز ہوئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دے طول دنیا تباہی دا اللہ پا نزبان لے دا یو مومن دا قتل نسپکر یعنی دا مومن قتل دا تیر عظیم گنارا کدا طول دنیا حلاک شی تباشی دام جرم لے و دم رم لے جرم لے لکہ یو مسلمان شی تباشی حلاک شو چاہت نا حق قتل کر. اور بل روایت کری قدت اوو اسمانو نو دا اوو ازمو کو باشندگان دا یو مومن پناحق قتل کی شریک شی اللہ باکہ دا اوو ازمو کو اوو اسمانو دا راتول خلق جہنم تبوزی دا یو مومن پناحق قتل کی کدا اسمانو نو دا ازمو کے مخلوق شریک شو پناحق قتل کی اللہ باکہ دا اسمانو نو دا ازمو کو لا تمام مخلوق دو دخت تبوزی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ یو کس دا مسلمان پا قتل کی دا قاتل سر امداد کا یو کلمہ قدر اوکو میدان حشر کے بعد دا اللہ پا مخی دا دا پتندی باندی لکلی چی آئی سم من رحمت اللہ یو قاتل قتل کی بلوتی اقتل اقتل دا سر قتل کا و دا اقتل دے ویلی تلی ناویلی نری دے دا اللہ پا دربار کی دا اللہ دا رحمت لنا امید بولی کنیشی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہر یو گناہ امید دے اللہ دے معاف کی ہو کہ یو کافر پا کفر کے مرشنو اللہ نے معاف کی اور چاچا قصدن مسلمان وجنے دین اللہ نے معاف کی ہر گناہ امید دے چھ خدا نے معاف کی وہ کافر پا کفر کے مرد چر ہم نے معاف کی اور یو بندہ لگے یو بے گناہ مسلمان اچھ قتل کر دا قاتل خدا نے معاف کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا یو مسلمان قتل حلال نبی جگہ اللہ یو بنی او ما رسول اللہ بنی دادا وجل جائز نبی. بغیر دریو وجنا یو شادی شدہ سرے گے یا شادی شدہ خزرہ او دی زنا اکرلا دی خپل اقرار کے یا تسلور شاہدان دین شہادت کو نو دا شادی شدہ زناکار دے با سنسار کے ایسی پکانو دے اولی مردے کی دا دو وزیل جائز. نمبر دو یہ انسان بل انسان برنا حق وزیل رے بے گناہ وزیل رے دے خپل اقرار کے ایسی ما وزیل رے یا شاہدان دین شو نو دا قاتل با قصاصاً وجلی شی دا دو وجل جائز دی. نمبر تین جو مسلمان دے خود احمد آ دا کفر کلمہ اوئے لے کافر شو مرتد شو دریر وزل حکومت بند کی اور دا دا چکم دین اسلام کی شک شبہ را گلنا عالمان با تکیل دا شک شبہ بولا اوبا شی نو کدریر وزل کی عقیدہ سمجھو خو مسلمان او کہ عقیدہ سمجھو پزلا عقیدہ پاسو درے رہا دے پاس دے قتل کی. نو قتل پترے ہوا جو جائز شو شادی شدہ زناکار وجل جائز ری قاتل عمدن وجل جائز ری او مرتد وجل جائز دی لدے درے ہوا جو نغیر فبل طریقہ مسلمان وجل جائز دل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موجنه تاسو على نفس الله حرام كريم داغ وجل مدر فحق صلى وجل شيء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اغسوك ظلم بعد قتل كليش ومن قتل اغسوك قتل كليش مظلوما فظلم بعد فقد جعلنا لوليه سلطانا فتاخير ترى من جرد وليه دوارث دي مقتول دفار سلطانا قوته حاكم ما ده مقتول ده وارثان وصرا امداد كي مثل ده حكومة امداد وصرا شو نقص ده زورا ورشو قوة وتحاصل شو نطيبا ده قاتل وجدي فده وجلو كي بده بيا زياتي كي نعم زياتي بده كي فلا يصرف في القتل فلا يصرف نده با اصراف و زیادی نکی اسی القتل پا قتل کی فلا يصرف با حد تجاوز بنکی دا قصاص با اخلی سوکو دا بدل با سوک اخلی دا مقتول شکم وارث نی اغت شریعت حق ورکت سم بدل اخلی وکن نسبی وارث نی اغم اخلی کاغلی نو دا اسلامی حکومت سربراه نو دا ارشا وارث دی نو بیا دا ولی او دا وارث فلا یسرف فی القتل دے با اسراف نکی زیاتی با نکی فقتل کی بدو زیاتی نکی فبدل رشتو کی لك يوتي وجلي شوي لدي بطوان وجلي دا قاتل فزيبان لبا دا غفلوان وجلي دا جاهليت فزمانة كدا طريقة وا في قطع دي وصل رسي عمر با بطلاركم وصم دا غا طريقة لا دا دا جاهليت خبر لا كفا قاتل دي وصل رسي او دا غنور رشتدار دي خنا وجلي خدا ظلم دے یا قاتل خود قتل سے آداغین قصد کے للاس پرے کے خط پرے کے پوزت پرے کے وگنت پرے کے دے تن مسلوئی دام ظلم دے تو اصراف بن گئے اللہ قوت در کے نصب بیا زیادے لکے جس سمرہ دسر زیادے شے او مقبر بدل بوالے ومن قتل مظلومن اغسوك قتل كريش فضل امان فقد جعلنا لوليه فس من جرد ولده ده ولده ده مقتول ده فارا ده ده مري مقتول وارث ده فارا جرد ولده سلطان القوة زور اختيار امورك ولا فلا يسرد في القتل وده ده اسراف نكي ده حد تجاوز ده نكي فقتل كي انه كان منصورا بشك تسر امداد كريش ويري قانون شریعت حکومت دسا امداد کرے رہے دا مقتول وارث منصور دے امداد وسر کرے شوی رہے اوف کچھرے تو دا جاہلیت کارو کو او دا یو پزے دا بلن بدل وارشتو دا یو پزے زیم لکن یا ناک پے وگنت پے کل تو اس دی ظالم شو دا مظلوم اس ظالم شو ظالم و مظلوم شو مظلوم و ظالم شو معاملہ برعکس شرا سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.